jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program Trzeci Piątek, 4 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. Polska wzywa Białoruś do wyjaśnienia incydentu ze śmigłowcami. Więcej informacji ma nasz reporter. Tour de Pologne dobiega końca. Wyścig zakończy się w Krakowie. Kto zostanie zwycięzcą, to wciąż jest otwarta kwestia. W Lizbonie trwają Światowe Dni Młodzieży. Przeniesiemy się tam na koniec serwisu. Polska zażądała pilnych wyjaśnień od Białorusi w sprawie niedawnego incydentu ze śmigłowcami. Kilka dni temu dwie białoruskie maszyny wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. O szczegółach Wojciech Cygielski. O pilne wyjaśnienie zwróciło się do białoruskich władz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort poinformował właśnie, że polscy dyplomaci na Białorusi potwierdzili dzisiaj, że we wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce. Wcześniej władze w Mińsku temu zaprzeczały i wezwały na rozmowę szefa polskiej dyplomacji na Białorusi. Polskie MSZ wezwało stronę białoruską zarówno do skorygowania wcześniejszych komunikatów w tej sprawie, jak i do zaprzestania prowokacji wzdłuż granicy z Polską. W ostatnim czasie pojawiły się podejrzenia, że stacjonujący na Białorusi wegnerowcy będą dopuszczać się prowokacji. Polskie władze wysłały już na granicę dodatkowe oddziały wojska. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w kwidzyńskim przedsiębiorstwie robót drogowo-budowlanych na Pomorzu, że odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, liczba inwestycji drogowych, zwłaszcza tych lokalnych, nawet 10 razy jest większa rocznie niż w czasach poprzedników. Szef rządu podkreślił, że jest to możliwe m.in. dzięki wzrostowi gospodarczemu i stawianiu na pierwszym miejscu polskiego przedsiębiorcy. Zagraniczne koncerny, proszę bardzo, jak chcą, mogą pracować tutaj w Polsce, ale przede wszystkim oczkiem w głowie dla mnie są polscy przedsiębiorcy. Ci, którzy byli na szarym końcu w czasach Tuska. Premier apelował w Kwidzynie, by Polacy kupowali polskie produkty, a także by samorządowcy starali się wspierać rodzimych przedsiębiorców, między innymi zamawiając u nich usługi. Tak działa koło zamachowe. Jedna zębatka zahacza o drugą, trzecią, tworzy się nowe miejsca pracy. Ludzie mogą więcej zarabiać. Przyciąga się nowych pracowników, Polacy wracają z emigracji, tak jak tutaj, do Kwidzyna również, dodał Mateusz Morawiecki. Kolarze, już na trasie ostatniego etapu 80. edycji Tour de Pologne. Dzisiejsza trasa łączy dwa stadiony, Górnika Zabrze i Krakowi. Do pokonania prawie 167 km. Przebieg decydującego odcinka obserwują nasi dziennikarze Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. 30 minut temu wystartowali start honorowy, a później już rywalizacja. Ale jak na razie spokój w peletonie, jak na razie badanie, bo przecież ten etap ma zdecydować, kto wygra 80. tur. A na prowadzeniu grupa UAE Team Emirates, Davide Formolo, to Włoch, i Belg Team Valens. Oni narzucają bardzo mocne tempo. Od samego początku peleton jedzie z prędkością 49 km na godzinę. A to oznacza, tak możemy się domyślać, że tutaj ciężka praca pod kątem João Almeidy, który traci 0,7 sekundy do Mohoricza, do Mateja Mohoricza, Słoweńca, który jest liderem. No i dziś na premii w Wilamowicach do ugrania kilka sekund bonifikaty. W związku z tym jest o co walczyć. Tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. No ja przypomnę, że w klasyfikacji generalnej pierwszy i drugi zawodnik mają taki sam czas, a więc te bonifikaty mogą decydować o tym, kto wygra tegoroczny wyścig. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dodajmy, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem Tour de Pologne. W Lizbonie trwają Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża. Dziś Franciszek między innymi pojawił się w ogrodzie Vasco da Gama, gdzie wyspowiadał trzy wybrane wcześniej osoby. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Przemysław Goławski. Zarówno papież, jak i uczestnicy podkreślają, że najważniejszy jest wymiar spotkania. Teraz jakby padło na Portugalię, to już od początku wiedziałyśmy, że chcemy tu przyjechać. Przede wszystkim poznać nowych ludzi, zintegrować się ze światem, spotkać kulturę. Taka uroczystość, takie spotkanie na pewno człowieka może zmienić, ponieważ można zobaczyć, jak inni żyją tak naprawdę Bogiem na co dzień, jak mają kontakt, relacje z Panem Bogiem na co dzień. Liczę na takie przeżycia jakieś duchowe, żebym widział tego żywego Jezusa tak naprawdę w ludziach z całego świata, nie tylko z Polski. Mój brat cioteczny organizował Światowe

9,5 minuty po godzinie 15. Piątek w kalendarzu, 4 dzień sierpnia. Imieniny dziś obchodzą Dominik, Andrzej, Franciszek, Fryderyk, Jan i Maria. Najlepsze potrójne życzenia dla państwa solenizantów. 4 sierpnia w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, a także Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. No, w sumie jest piątek. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do Trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich 7. ostatni etap Tour de Pologne, oczywiście. Czy będzie etapem przyjaźni? Meta jak zwykle w Krakowie. No, są tam nasi wysłannicy, z którymi będziemy się słyszeć w trakcie dzisiejszej audycji popołudniowej niejednokrotnie. Pogoda szaleje. Silne burze przechodzą przez Polskę. Na rozewiu piorun poraził 2 mężczyzn. Temat burzy i jak się w niej zachować pojawi się po 16:00. Przez pogodę właśnie nie udało się wczoraj, dziś już tak. Prezydent Duda z wizytą w Centrum Operacji Morskich w Gdyni w 3. Flotylli Okrętów i od tego tematu zaczniemy już za chwilę. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Jak wolny ptak na 4 strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na Zapraszamy do Trójki, 14 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda odwiedził Centrum Operacji Morskich i trzecią flotylę okrętów w Gdyni. Wizyta w Trójmieście miała związek z manewrami, jakie prowadzi na Bałtyku Federacja Rosyjska. Ćwiczenia nie zagrażają nam bezpośrednio, ale czuwamy i monitorujemy sytuację, powiedział po naradzie z wojskowymi prezydent Duda. Zapewnił, każdy ruch naszego wschodniego sąsiada jest odnotowywany i analizowany. Agnieszka Drążkiewicz. Odprawa z dowódcami marynarki wojennej, a także z ekspertami od bezpieczeństwa morskiego miała na celu, jak wyjaśnił prezydent Andrzej Duda, zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, które dotyczą działań wojskowych Rosji na Bałtyku. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że mamy do czynienia z manewrami o dużej skali. Tarcza oceanów 2023, 30 statków rosyjskiej marynarki wojennej, 30 statków powietrznych, rosyjskich sił powietrznych, wojskowych, 6 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Marynarzy przede wszystkim bierze udział w tych manewrach. Prezydent ocenił, że manewry Federacji Rosyjskiej mogą być celowe i mają odwrócić naszą uwagę od innych ważnych kwestii, jakie dzieją się w regionie. W oczywisty sposób wiążemy to zarówno z toczącą się wojną na Ukrainie, agresją rosyjską na Ukrainie, jak również z działaniami, które Rosja prowadzi przy naszych wschodnich granicach. Myślę tutaj przede wszystkim o obecności grupy Wagnera na Białorusi. Najemników z tej grupy nie traktujemy tego absolutnie w sensie dosłownym jako armii prywatnej. Nie mamy żadnych wątpliwości, że w istocie te działania, które prowadzi grupa Wagnera, są sterowane przez władze rosyjskie. W związku z powyższym traktujemy to tak jako po prostu formułę rosyjskiego zagrożenia. Stąd nasze jednostki monitorują zarówno sytuację na pograniczu z Białorusią, jak i na Morzu Bałtyckim, dodał prezydent. Sytuacja jest cały czas monitorowana. W tej chwili służba naszych marynarzy cały czas trwa, trwają cały czas obserwacje. Czuwamy w tej chwili. Jesteśmy też tutaj wspierani przez sojuszników, między innymi przez okręt marynarki wojennej włoskiej. Są obecne także okręty Armii Stanów Zjednoczonych. Zwierzchnik Sił Zbrojnych odniósł się też do potencjału obronnego polskich sił morskich. Przypomniał, że zaniedbana przez lata marynarka wojenna pilnie potrzebuje wzmocnienia i to zaczyna być powoli realizowane. Jako przykład Andrzej Duda podał m.in. budowę fregat nowej generacji. W najbliższych dniach dosłownie rozpoczynamy budowę, jak to się mówi, palenie blach pod całkowicie nowe fregaty, trzy fregaty, które będą realizowane w ramach programu Miecznik. Będą budowane w naszej stoczni we współpracy z Wielką Brytanią. Mamy nadzieję także w najbliższym czasie dokonać zakupu okrętów podwodnych. Pierwsze spawy pod przyszły kadłub fregaty Miecznik zostaną zrealizowane w połowie sierpnia. Wydarzenie w Stoczni Wojennej zaplanowano dzień po święcie Wojska Polskiego, 16 sierpnia. Tymczasem pojawiła się wiadomość, że Rosja będzie wydawać na armię co najmniej 33% rocznego budżetu. Tak informują niezależne media. Z wyliczeń dziennikarzy wynika, że na prowadzenie inwazji na Ukrainie kremlowski reżim chce wydać z kieszeni podatników ponad 100 miliardów dolarów. Temat na pewno powróci w audycji popołudniowej. Six strange darkness comes creeping. indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. Trójki, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, funkcjonariusze CBA, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, weszli do stołecznego ratusza i miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Swoje działania w warszawskich urzędach przeprowadzili wczoraj. Wiadomo, że zabezpieczono dokumenty. Co jeszcze wiadomo? O tym Aleksander Ziemiańczyk. Rzecznik prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Robert Sosik poinformował o szczegółach śledztwa. Śledztwo dotyczy przestępstw korupcyjnych i działalności zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodziły podmioty gospodarcze i urzędnicy szczebla ministerialnego, którzy zasiadali w rządzie w latach 2011-2015. Badamy kolejne wątki w sprawie dużego śledztwa, poinformował rzecznik CBA. Prowadzone wczoraj czynności procesowe polegały na zabezpieczeniu dokumentacji, która może mieć istotne znaczenie dowodowe w tej sprawie. Czynności, które przeprowadziliśmy, miały absolutnie charakter rutynowy. To zupełnie naturalne, że badane są kolejne wątki ujawniane w toku prowadzonego śledztwa. Na tym etapie, z uwagi właśnie na dobro toczącego się postępowania, nie udzielamy informacji ani na temat rodzaju, ani charakteru zabezpieczonej dokumentacji. Wczoraj agenci CBA weszli do stołecznego MPO. Zabezpieczyli szereg dokumentów. Wśród nich ma być umowa zawarta przez miejską spółkę z Rafałem Baniakiem. Podpisano ją, gdy szefem MPO był Włodzimierz Karpiński. Wraz z Baniakiem jest podejrzewany o korupcję i przebywa w areszcie, napisał na Twitterze dziennikarz śledczy Piotr Nisztor, który tak mówi o sprawie. Kolejny wątek prowadzony przez prokuraturę w Katowicach pojawił się. Dotyczy on współpracy obrońcy Włodzimierza Karpińskiego, profesora Michała Królikowskiego, z warszawskim ratuszem, bo na łamach Gazety Polskiej ujawniłem, że kancelaria profesora Królikowskiego w czasie, gdy Włodzimierz Karpiński był sekretarzem miasta, świadczyła usługi prawne podległym sekretarzowi miasta komórką, w tym między innymi komórce, która nazywa się Biuro Ładu Korporacyjnego, i właśnie dla tej komórki kancelaria profesora Królikowskiego sporządziła opinię, która dotyczyła kwestii nadzoru warszawskiego ratusza właśnie nad miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania. Według Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach w latach 2020-2022 miało dochodzić do korupcji przy kontraktach na zagospodarowanie odpadów w stolicy zlecanych przez miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania podległe stołecznemu ratuszowi, pisała Gazeta Polska. Nie o tej sprawie opowiadał Państwu Aleksander Ziemiańczyk. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 15. Declare and battle come down. London calling to

Zaczynamy piątkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny. No nie tylko wracamy dziś z pracy, ale także wyjazdy weekendowe się zaczynają, ale o tym już w szczegółach Kuba Domoracki i Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, gdzie pomiędzy węzłami Gościsław i Kostomłoty zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Na 126 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona i mamy tam kilkukilometrowy zator. A4 zakorkowana jest również w Małopolsce pomiędzy węzłami Bochnia i Targowisko. Tam na 458 kilometrze zderzyły się 3 auto osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. A teraz ekspresowa 8 na Mazowszu, gdzie pomiędzy Wyszkowem i Ostrowią Mazowiecką na 524 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Trasa w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana. Policja na węźle Knurowiec kieruje ruch na objazd. I jeszcze obwodnica Trójmiasta, a tam na wielokilometrowe korki uważajmy pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Południe, zwłaszcza w kierunku Łodzi. Skrót serwisu Trójki, Filip Jarek. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Białorusina podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej na terenie Polski. Podejrzany to 39-letni mężczyzna o imieniu Michał. Według ustalenia BW otrzymywał on od rosyjskiego wywiadu regularne zlecenia, za które pobierał wynagrodzenie. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska przyznała 176 milionów euro dla polskich rolników. Komisarz dodał, że z pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów będą mogły skorzystać firmy zajmujące się obrotem lub skupem zbóż albo obrotem materiałem siewnym oraz skupem lub mrożeniem owoców miękkich. Wsparcie będzie dostępne dla małych i średnich podmiotów, czyli ponad 1000 beneficjentów. Fortepian, rękopisy i biżuteria Freddiego Mercurego, lidera zespołu Queen, zostaną sprzedane na aukcji zorganizowanej przez londyńską firmę Sotheby's. Od dziś na wystawie w domu aukcyjnym można obejrzeć m.in. koronę i królewski płaszcz muzyka, które były używane podczas ostatniej trasy koncertowej. Sercem aukcji, jak podaje agencja Reutera, jest cenny czarny fortepian Yamaha, na którym Freddie Mercury w 1975 roku skomponował najbardziej znany utwór Queen, Bohemian Rhapsody. Sama aukcja ma odbyć się we wrześniu. To był skrót serwisu Trójki. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W Tour de Pologne ostatni 7 etap z Zabrza do Krakowa. Etap, który wyłoni zwycięzcę. Czy to będzie Słoweniec Matej Mohoric, czy Portugalczyk João Almeida? Oto jest pytanie. A co sądzą o tym Dariusz Urbanowicz, Jakub Niziński? Halo panowie. Jeszcze nie znamy na to pytanie odpowiedzi. Wiemy tylko jedno, że coraz bliżej do premii w Wilamowicach, niespełna 40 kilometrów. Peleton ma już w nogach 133 kilometry. No i w tych Wilamowicach pewne wyjaśnienia być może już padną, być może jeszcze nie. Wtedy będziemy czekali na wydarzenia na krakowskich Błoniach. No więc przed nami jeszcze trochę emocji. Ale Kuba? To jest absolutnie niesamowity wyścig. No bo kto by się spodziewał, że tuż przed startem ostatniego etapu pierwszy zawodnik nad drugim zawodnikiem klasyfikacji generalnej będzie miał różnicę setnych sekundy. To właściwie się nie zdarzyło wcześniej, biorąc pod uwagę, że przecież wczoraj mieliśmy jazdę indywidualną na czas. A co ciekawe, Almeida i Mohoric ostatni raz, kiedy walczyli głowa w głowę na finiszach, to było właśnie podczas Tour de Pologne w 2021 roku. Na pierwszym etapie wygrał górą był Mohoric, na czwartym etapie z kolei Almeida, zatem tutaj jeszcze nic nie wiadomo. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dziękujemy za relację. Ja tylko przypomnę, że Polskie Radio jest jedynym radiowym partnerem Tour de Pologne. Dobre wiadomości z Berlina. Drużyna polskich łuczników bloczkowych zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Świata. W walce o złoto biało-czerwoni w składzie Przemysław Konecki, Łukasz Przybylski i Rafał Dobrowolski okazali się lepsi od Duńczyków, mówi Łukasz Przybylski. Ogromną ilość emocji. To jest takie uhonorowanie kilkunastu lat ciężkiej pracy. Starałem się strzelać jak najlepiej, jak najlepsze strzały, robić to bardzo powtarzalnie, to co zawsze robię na treningach i przełożyć to na arenę walki o medale. No i to się udało. Czekamy na kolejne dobre wiadomości, bo mistrzostwa potrwają do niedzieli. Tymczasem siatkarze plażowi Maciej Rudol i Bartosz Łosiak są już w 1/8 finału Mistrzostw Europy rozgrywanych z kolei w Wiedniu. W 1/16 finału Polacy pokonali Hiszpanów Pablo Herrera i Adriana Gaviro Collado 21-18, 16-21, 15-9. Jest sporo chmur nad Polską, ale to w większości są drobne chmury, stąd też wiele chwil ze słońcem dzisiaj mogą Państwo zanotować. Takie dwie chmury, które najbardziej dokuczliwe w tej chwili na Górnym Śląsku, przepraszam, i w Małopolsce. To jest jedna taka chmura, z której pada, i druga na wybrzeżu, właściwie od Koszalina po Trójmiasto rozciąga się takie pasmo opadów i tam można napotkać mniej lub bardziej intensywne opady deszczu. Od 21 do 25 stopni, na wschodzie trochę cieplej, od 24 do 26, a chłodniej nad morzem i w górach. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 24,5 minuty do godziny 16. Zespół Strachy na Lachy. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 16. Proszę Państwa, dziś sąd w Rosji ma ogłosić kolejny wyrok w procesie Aleksieja Nawalnego. Liderowi rosyjskiej opozycji grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny od stycznia 2021 roku jest przetrzymywany w kolonii karnej. Najpierw kremlowski reżim oskarżył go o malwersacje finansowe i obrazę sądu. Opozycjonista został skazany na 3 lata, a w kolejnym procesie na 9 lat pozbawienia wolności. Teraz prokurator żąda 20 lat pozbawienia wolności i zamknięcia opozycjonisty w kolonii karnej o surowym reżimie, oskarżając Nawalnego o założenie organizacji ekstremistycznej. Bliski współpracownik polityka Leonid Wołkow tłumaczy, że takie działania kremlowskiego reżimu nie są zaskoczeniem ani dla Aleksieja Nawalnego, ani dla jego współpracowników. Czekaliśmy, byliśmy na to przygotowani. Aleksiej też jest na to przygotowany. Ten wyrok niczego nie zmieni. Wszyscy rozumieją i zawsze zdawali sobie sprawę, że wyrok dla niego to dożywocie, że jest osobistym więźniem Putina. On będzie siedział do końca życia Putina albo do końca jego władzy. I w tym sensie dodawanie kolejnych wyroków, kolejnych lat więzienia nie ma absolutnie żadnego znaczenia i nie jest dla nikogo żadnym sygnałem. Oprócz tego jest praktyczne zadanie, które oni próbują zrealizować. Jeszcze bardziej utrudnić komunikację Aleksieja Nawalnego ze światem zewnętrznym. Wyrok będzie mniej więcej taki, jak chce prokurator. 20 lat, 19, a może 18 lat zamknięcia w kolonii o specjalnym rygorze. To już jest następny stopień izolacji. To nie będzie kolonia w obwodzie włodzimierskim, ale wywiozą go gdzieś bardzo daleko, gdzie nawet adwokaci będą mieli problemy z dotarciem z Moskwy. Więc ten stopień izolacji rzeczywiście wzrośnie. Inny ze współpracowników Aleksieja Nawalnego, Georgi Alburow, tłumaczy, że proces polityka jest spektaklem urządzonym po to, żeby wystraszyć rosyjską opozycję i jej zwolenników. Najważniejsze jest, że oni robią to wszystko po to, żeby zastraszyć ludzi, żeby nawet stanie obok Aleksieja czy pomaganie Fundacji Walki z Korupcją było straszne. Tak oni chcą zastraszyć ludzi, bo nie mogą przecież posadzić milionów, które wspierają Aleksieja. Tych, którzy nienawidzą Putina i nienawidzą wojny. Ale oni chcą posadzić 10, 20, 100 osób, które udało im się złapać i teraz demonstracyjnie będą ich karać, żeby pozostali bali się. Współpracownicy Nawalnego tak próbowali powiedzieć światu o tym, co dzieje się za kratami z opozycjonistą. Wy kiedykolwiek widzieli własnymi oczami, jak ubijają człowieka? Widzieliście kiedykolwiek na własne oczy, jak mordują człowieka? Możecie zobaczyć to teraz. Aleksiej Nawalny po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę potępił działania Moskwy i wezwał swoich zwolenników do organizowania antywojennych akcji. Tak do społeczności międzynarodowej zwróciła się jego córka Daria. Na wszystkich posiedzeniach sądu, we wszystkich listach, które udawało mu się przekazać na wolność, on pisał, że rozpętana przez Putina wojna jest przestępstwem i powinna natychmiast zostać powstrzymana. Wolność dla Nawalnego, nie dla wojny. Przypomnę, że uwolnienia Nawalnego domagają się zachodnie państwa i międzynarodowe organizacje. W lipcu, przypomnijmy, współpracownicy Aleksieja Nawalnego zainicjowali ogólnoświatową akcję pod hasłem Putin zabójca. Jej kulminacją mają być antyputinowskie demonstracje w różnych krajach na całym świecie, które zaplanowano na 20 sierpnia. Tego dnia miną 3 lata od zamachu dokonanego na opozycjonistę przez rosyjską służbę bezpieczeństwa. I w tym temacie Maciej Jastrzębski. She said it's cold outside, and she hears my raincoat. She's always worried about things like that. And it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. And she says, baby, it's 3 a.m., I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all. Zapraszamy do trójki. To była pani Różowa, czyli Pink. Zapraszamy do Trójki za 10,5 minuty, godzina 16. W dalszym ciągu spoglądamy za naszą wschodnią granicę. Ukraińskie wojsko informuje o prowadzeniu ofensywy na południu kraju w obwodzie zaporowskim oraz na pograniczu obwodów zaporowskiego i donieckiego. Ukraińcy mieli tam w ostatnim czasie zaangażować dodatkowe rezerwy. Postępy są jednak wciąż ograniczone, no i nie doszło tam do jakiegoś znaczącego przesunięcia się ukraińskich sił w głąb terytorium wroga. Jednocześnie Ukraińcy za pomocą dronów coraz częściej atakują Rosjan na tyłach frontu i w głębi rosyjskiego terytorium. W ostatnich godzinach udało się im poważnie uszkodzić rosyjski okręt wojenny. O szczegółach Paweł Buszko. Na południu intensywne walki trwają m.in. w okolicach wsi Robotyne, ale Ukraińcy nie przedarli się przez rosyjską linię obrony. Jest to trudne, bowiem jak wskazują zarówno zachodni, jak i ukraińscy analitycy wojskowi, Rosjanie zbudowali rozległe i szczelne pola minowe. Według doniesień prasowych w tym tygodniu na południowym froncie Ukraińcy do walk zaangażowali 10. Korpus Operacyjny, którego żołnierze szkoleni byli w krajach NATO. W zachodnich mediach pojawiły się opinie, że Ukraińcy niedostatecznie wykorzystują natowskie taktyki prowadzenia działań bojowych, które przyswoili na Zachodzie. Jak wyjaśnia ukraiński ekspert wojskowy Syrhij Hrabski, Ukraińcy muszą wcielać w życie mieszane taktyki walki. Musimy tak robić, ponieważ amerykańska czy też zachodnia taktyka przewiduje przewagę w powietrzu. My takiej nie mamy. Nie odrzucamy tego, czego nauczyliśmy się na Zachodzie, ale wnosimy do tej taktyki swoje korektywy. Należy także pamiętać, że część naszego sprzętu wojskowego to nowoczesny zachodni sprzęt, a część poradziecki. Musimy więc kierować się algorytmami dla obu typów uzbrojenia. W ramach ofensywy Ukraińcy oprócz natarcia na linii frontu atakują także za pomocą precyzyjnej zachodniej artylerii punkty i szlaki logistyczne Rosjan na tyłach frontu. Poważne uderzenia w rosyjską logistykę, zdaniem ekspertów, także mogą przyczynić się do odwrotu sił rosyjskich. Celem ukraińskiej ofensywy na południu jest przedarcie się w kierunku Morza Azowskiego i przecięcie rosyjskiego lądowego połączenia z Krymem. Tymczasem dziś, kilkadziesiąt kilometrów od Krymu, w rosyjskim akwatorium, ukraiński dron wodny zaatakował rosyjski okręt wojenny Oleniegorski Gorniak. Został on najprawdopodobniej uszkodzony. Do ataku doszło w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Jak przekazała ukraińska prasa, powołując się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, łódź bezzałogowa, która uderzyła w rosyjski okręt desantowy, wyposażona była w ponad 400 kilogramów trotylu. Ukraińskie media opublikowały nawet krótki film nagrany kamerą umieszczoną na dronie. Pokazuje on moment uderzenia bezzałogowej łodzi w rosyjski okręt. Operację zorganizować miała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z ukraińską marynarką wojenną. W internecie pojawiły się też nagrania, na których mocno przechylony Oleniegorski Gorniak ciągnięty jest przez rosyjski holownik. Niemal każdego dnia ukraińskie drony spadają na strategiczne obiekty w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą, ale też w głębi kraju. Szerokim echem odbiły się niedawno kolejne już ataki ukraińskich bezzałogowców na Moskwę. Ataki na terytorium Rosji to naturalna konsekwencja wojny, podkreśla rzecznik ukraińskiego wywiadu Andrii Jusow. Ani rosyjskie społeczeństwo, ani władze nie powinny się dziwić, że wojna przychodzi także do agresora, czyli do nich, przede wszystkim do obiektów, które biorą udział w atakach na Ukrainę. Liczba ukraińskich ataków na terytorium Rosji jest jednak wielokrotnie mniejsza niż rosyjskich na Ukrainę. Rosjanie wypuścili od początku wojny niemal 2000 irańskich dronów Shahid, ale też kilka tysięcy rakiet, atakując budynki mieszkalne, a ostatnio także infrastrukturę służącą do magazynowania i eksportu zboża. I o tym nasz korespondent Paweł Buszko. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 6,5 minuty i będzie 16. We'll be right back.